राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2057 9 अक्टूबर 2000 साई लगभग 4 बजे जयपुर राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्र मेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितगुरान्नवनीरुदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः माहात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण। एक प्रचलन है कि घर में कोई बालक या स्त्री या पुरुष कोई मर जाता है तो उसके बाद उसकी देवी देवता या पितर के रूप में प्रकट मान करके उसकी विशेष पूजा करते हैं, और कोई काम यदि सिद्ध हो जाता है तो कहते हैं हमारे इन पितरजी ने कर दिया, और अनिष्ट हो जाता है तो कहते हैं कि हमने कोई सेवा में कमी रख दी इसलिए उन्होंने हमारा अनिष्ट कर दिया। अब प्रश्न ये है कि सब करने वाले तो भगवान ईश्वर ही हैं, तो फिर ये पितरों को श्राद्ध में ही बुलाकर भोजन कराया जाए वहां तक तो ठीक है, उसके बाद ये तीज त्योहार और शुभ कार्यों में उन्हीं को ज्यादा महत्व देना ये कहां तक उचित है? ठीक नहीं, ज्यादा ठीक नहीं। पितरों की सेवा करना चाहिए, श्राद्ध ग्रहण करना चाहिए, पिंड पानी देना चाहिए, ये तो ठीक है, और ये बात ठीक नहीं। पिंड पानी जरूर देना चाहिए पितरों, पितरों को जरूर देना चाहिए। रोजाना श्राद्ध बताया, रोजाना हर हमेश रोजाना श्राद्ध देना, रोजाना पिंड देना, जोड़ना पानी पाना, कम से कम कम से कम कम से कम एक तो उनका अंतिम दिन आवे तब एक श्राद्ध में दो दिन तो जरूरी करना चाहिए। ये है इस वास्ते यही बात करने की शास्त्र में कहिए, हर एक बात में शास्त्र में नहीं आया। घर में अलग से उनकी अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता रोजाना पिंड और पानी देना, रोजाना नहीं हो तो दो दिन तो जरूर है। एक तो उनके समाप्ति तिथि जिस दिन शांत हो गए मर गए वो तिथि, एक दिन तो साधन है, दो तिथियों का जरूर करो। नारायण नारायण, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाई। ये शरीर है ये तो बिल्कुल ही गौण है, शरीर है इनकी योग्यता है, इनमें बल है, बुद्धि है, इसमें विद्या है, सब निरर्थक है। भगवान एक भगवान, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ऐसे भगवान से प्रार्थना करो, हे कृपा सिंधु हे कृपा लो, हे नाथ ऐसे भगवान को पुकारो। सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है, भगवान में विश्वास, भगवान को हरदम पुकारो, और भगवान नाराज नहीं होते, दोष नहीं करते, भगवान कृपा ही करते हैं। कृपा जैसे माँ है, माँ ने गुस्सा भी आ जाए तो भी बालक का अनिष्ट नहीं कर सकती, पर भगवान में मुख गुस्सा आते ही नहीं, उन्हें है ही नहीं, अनिष्ट कर ही नहीं सकते। माँ से बढ़कर भगवान है, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। वहां राम से तो जग माँ ही गुरु पितु मातु बंधु कौन है, कौन है कह दो, प्रभु कोई नहीं, प्रभु नहीं, सच्ची बात है। भगवान के समान हित करने वाला कोई नहीं है, वो एक ही अद्वितीय है, एक ही है। क्योंकि संतों की गुरु महाराज की कृपा विशेष मानते हैं, ठगाई होती प्राय प्राय ठगाई होती, सच्ची बात बहुत कम है, ठगाई ज्यादा है। भगवान को मानो ये ठीक है, अब जितना मानोगे उतना थोड़ा है, जितना मानोगे उतना थोड़ा है। भगवान बहुत ज्यादा बहुत बड़ा है, महिमा जितनी आज तक जितनी सब यदि कह रहे तो भी थोड़ी है, सभी थोड़ी है। भगवान अपना है, शिवाय भगवान की अपना कोई नहीं है। शरीर है अपने दीखता शरीर साथ एकता, शरीर हरदम शरीर से छोड़ रहा है, शरीर आपको हरदम छोड़ रहा है, हरदम आप यो समझते हो या मोबाइल हो रहे, शरीर एक क्षण भी आपके साथ नहीं रहता, कभी नहीं रहता, रहेगा नहीं। उम्र जितना रहेगा ये उम्र बीत रही है, अलग हो रहा है, आप शरीर अलग हो रहा है। जितने उम्र सब पैदा होते समय थी उतनी उम्र की भी किसी की भी नहीं है। जितने वर्ष आए इतने वर्ष आपसे शरीर अलग हो चुका, जितने जिनको वर्ष आए हैं 20, 25, 30, 50, 60 जितने वर्ष आए इतना वर्ष आपसे शरीर अलग हो गया। अब आगे कितना देर रहेगा पता नहीं, परंतु ये साथ रहने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है, साथ रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं। किसे से भगवान है, वो सदा साथ रहेगा। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने बहुत बार कहा है, नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोग तो भगवान से, भगवान साथ छोड़ते ही नहीं, ऐसे ही साथ रहते ही नहीं। दोनों में पक्का विचार है ऐसा, शरीर तो एक क्षण भी आपके साथ नहीं रहता, अरे भगवान एक क्षण भी आपको छोड़ते ही नहीं। जहां जाओगे नरकों में भी भगवान साथ में, भगवान आपके साथ में छोड़ते नहीं। भगवान जैसा साथी कोई मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, और कोई साथी है नहीं। संतों की वाणी में मैंने पढ़ा है कि भगवान से प्रेम क्यों करते हैं, कि ऐसा कोई साथी है ही नहीं, करे क्या, क्या करे, कहाँ जावे, कोई मिलता ही नहीं सिवाय भगवान के, और कोई नहीं मिलता नहीं। कोई संतन, कोई महात्मा, कोई गुरु, कोई कोई नहीं, कोई उमा राम सम हेतु जुर्माए गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाए, कोई मालिक नहीं, इनमें कोई मालिक नहीं है, मालिक ही भगवान है। सर्वस्य चाम संदेश ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय, सबके हृदय भगवान है, हमारे साथ भगवान है, आप कृपा कर लो मेरे साथ भगवान, इस बात को आप मान लो। भगवान को पहले मानना ही पड़ेगा, जान नहीं सकते संसार को, जान लो कि अपना नहीं है, इस संसार को मान लो, परमात्मा को मान लो कि भगवान मेरा है, ये संसार मेरा नहीं है। तिलके जितनी चीज भी आपके संसार में नहीं है, रोम रोम प्रतिराज ये कोटि कोटि ब्रह्मांड है, इतने में तिल जितनी चीज आपकी त्रिगज चीज नहीं है, किस बात में है। भगवान पूरे के पूरे हमारे पूरे के पूरे, जैसे 10 बालक हुए, 10 बालक माँ को सब पूरी पूरी कहते हैं, ये होने के 10वां हिस्सा माँ का होगा, माँ 10 हिस्सा होगा ऐसा कोई नहीं कहता। 10वां बालक बंदे पूरी माँ मेरी है, पूरी माँ मेरी, जो भगवान पूरे अपने पूरे पूरे के पूरे, एक एक भक्ति के भगवान पूरे के पूरे मेरे, संसार में ऐसा है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, भगवान अपने। कृपा करो ये मान लो, ये मानना ही पड़ेगा। कभी मानो, अभी मानो तो वर्षों के बाद मानो और जन्मों के बाद मानो, मर्जी आपकी है। आज मान लो, आज मान लो। भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं, कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, किसी सामर्थ्य नहीं है भगवान के समान आपका हो जाए। ये गुरु महात्मा और संत और बड़ी महिमा है। हमार राम समय तू जग माई, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाई। कोई मालूम नहीं, ऐसा मालूम प्रभु के समान कोई नहीं। प्रभु मारा है, मारा है। आपको नहीं दिखे, नहीं दे सुनने वाले तो मान मरा है। सर्वश्रेष्ठ हम हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में मैं हूं। मनुष्य बाहर देखता, बाहर बाहर परांची खानी प्रसन्न स्वयं तस्मान पराम परिषदि लांत रातुन, हाथों को नहीं देखता, बाहर देखता है। बाहर नहीं मिलेगा, भीतर मिलेगा। भावना हो जाए तो बाहर भीतर सब जगह गए भाई अंतर से भूताना वरम शरम से तो हो जाएगा। पर भीतर भगवान है, सबके भीतर है भगवान, सबके भीतर है। सर्वश्रेष्ठ हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में ऐसी तरह सो गए हो, मारे भगवान है, मारा भगवान है। आप मान लो, स्वीकार करो, मान लो मारे भगवान है, मारे भगवान है। मैं भगवान का हूँ, भगवान के साथ एकता कर लो। भगवान मारा है, लोग कहते हैं गुरु मानो और यू मानो, पढ़ो ही मत, अरे जरा मैं मत पढ़ो। भगवान मारा और मैं भगवान का हूं, ममई वांशो, मेरा अंश जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इतना साथी कोई है ही नहीं, माँ बाप भी साथी नहीं है। एक शरीर देने वास्ते माँ बाप हो जाए, वो शरीर के बाद में कुछ नहीं। अरे भगवान श्रद्धा साथ में, श्रद्धा साथ में, अरे भगवान के साथ साथ सब बैठे सबके। एक एक मान सकती है कि लाडली बेटी मैं ही हूँ, भगवान के ज्यादा ज्यादा लाडली बेटी तो मैं ही हूँ। एक एक मानने का अधिकार है हमको पूरा पूरा। भाई भाई मान सकते हैं, सबसे बहुत प्यार का पात्र तो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ भगवान का, भगवान का बेटा हूँ मैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी रामायण में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान का हूँ मैं। कृपा करो, कृपा दात ये बात माना, हम भगवान में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहन सुनाशी। वो भगवान के अब नहीं हुए हो इसी दुख पा रहे हो, नहीं तो सुख राशि, सुख राशि राश राश धान की राश हो, धान की राश बोल ध्यान बोल धान की राशि, ऐसे सुख राशि हो। आप परमात्मा के साक्षात अंश हो, मैं भगवान का हूँ ये बात स्वीकार कर लो। कृपा करो सभी लोग, हम भगवान के हैं। निहाल हो जाओगे, चेला बन जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। कहीं गुरु मिल गया बड़ा खतरा, बड़ा खतरा। कोई खराब अदृष्ट आ जाए तो गुरु मिल जाएगा, भाग फूट जाएगा। भगवान कहूं मैं, भगवान मेरे हैं। निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। मैं केवल मेरा देना है कुछ नहीं, ये बनाने वाले भी सब गए, रुपया मिल गया, भेंट मिल जाएगी। आप जाओ भले नरको में, कोई बोलवा नहीं, रुपया मिल गया, भेंट मिल जाएगी हमारे को, ऐसे सिवाय कुछ नहीं है। तत्व नहीं है, मैं निंदा नहीं करता हूँ, मैं तो आप गुरु का चेला हूँ। रोजाना नमस्कार गुरु को नमस्कार करता हूँ, आप सुनते हो नहीं रोजाना। जहाँ व्याख्यान देता है वहां मैं गुरु को नमस्कार करता हूँ, उन्होंने आप नहीं रखो। परंतु आजकल पाखंड का भी जमाना है, सिवाय ठगी के कुछ नहीं है, तत्व नहीं है। ऐसे तत्व होगा तो सुने नहीं, नाराज होगा नहीं। अरे संत महात्माओं के भीतर में उदारता भरी हुई है, तू चेला बन जाओ तो बताएंगे। बिल्कुल ठग है, बिल्कुल ठग है, बिल्कुल ठग है, कुछ तत्व नहीं है। जो महात्मा है असली, उनके भीतर में उदारता भरी हुई है, सबका कल्याण हो जाए। सर्वे भवन सुगन्या, सर्वे संतु दया गया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, सदा उनके हृदय में भरा हुआ है। बढ़िया से बढ़िया गुरु बताएंगे तो बता देंगे बात, मेरे को आओगे तो मैं भी बता दूंगा और संत बता देंगे। कृपा कृपा सुनो कि चेला बना तो बताएंगे, दुकानदारी है कुछ नहीं है। भगवान बोला हे नाथ, हे नाथ पुकारो, हे नाथ, अरे एक ही बात मांगो, आपको भूलो नहीं और धन संपत्ति वैभव कुछ मांगने का है ही नहीं। काक भूषण जी सब सुने, ये ले दे अब ले सिद्धि दे दे दे, तो काक भूषण ने कहा भक्ति अपनी देने में कही, भगवान ने अपनी भक्ति देने का नहीं कहा, और सब तुम दे लो तो भक्ति चाहिए मेरे को, भगवान के चरण प्रीति चाहिए। भगवान भक्ति देते हुए संकोच करते हैं, कार्य आदमी को मातहत बनाना ये निर्लज आदमी का काम है, भगवान को लज्जा आती है, शर्म आती है कि मैं मारा था मारा। पर सच्ची बात है, भगवान के हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कहां जाओगे, भगवान छिप कर जाएंगे, है शक्ति भगवान में, जो भगवान का सामना हुआ है ये हो नहीं सकता, भगवान क्या में है, ये तो हम हो गए वो क्या करें। ऋषिकेश में सत्संग हो रहा था तो जब भाई जी ने हनुमान प्रसाद जी पोदार में ये कहा कि अपने संसार में कोई अपना नहीं है, कहते माँ बाप है ना, माँ बाप को नमस्कार करो, रोजी नवचरण पढ़ो, तो कि बाप क्या करे, अब बेटा ऐसे न पढ़े तो बाप को माना चाहिए कि गोडा लगड़ी देर कोई बंद है तो क्या करे आदमी, जू दर्शना पड़ेगा, जो प्रकार का दर्शना पड़ेगा, बेटा हो गया अब क्या करे। मेरे बेटा नहीं उठो नमस्कार क्यों कराओ, वे नमस्कार समझेंगे माँ देर कूते ये बार शेणी पड़ेगी, क्यों बेटा हो गया आप क्या करें, कभी राजी नहीं होना चाहिए, ये कूटेंगे मारेंगे बंद कर गए, क्योंकि आप बाप बन गए अब छोड़ नहीं सकते, इस वास्ते मार पड़ रही है, लोग मार रहे हैं, ये समझो भाई जी का विवेक विस्तार से। किसी को मातहत बनाना है ये दुष्ट आदमी का काम है, सज्जन का काम नहीं है। मेरा मातहत बन जाए, कुत्तों का काम है, कुत्ता जावे जोर से कुत्ता है निकल जाए पड़ जाए नीचे। अच्छा अच्छा ये काम तो कटेगा, कुत्तों का काम है जो उसे घुमाते तो बढ़ा देना मारे बढ़ाना। संत महात्मा किसी को गुजरती बढ़ाते, साधुओं की मैंने बात देखी है, चले को गुरु जी जी कह बोलते जी, शोक साहब जी होते कहे राम नारायण जी कहते बोलते, खास शिष्य पढ़ा लिखा सब वेदराज कहते हैं, भीतर से किसी को बातें तुम्हारे नाराजी नहीं है, बात बताने में खुली चेला बन जाओ तो बताओ, ये नहीं कोई पूछो अपने उद्धार की बात सुधार की बात हरे को बता नहीं तैयार, और गुरु बनने के लिए तैयार नहीं। ऐसी बात सुनी हमें संतों से, अच्छी लगी हमारे को, ठीक लगी। आप जो बात पूछो आवेगी वो, हम कपट दे रखेंगे, हमारे आते नहीं हुए हम क्या करें, वो तो हमारे आती बात रहे। जिनके जैसी उपजे वैसे कहे बनाए, उसका बुरा न मानिए, अधिक कहां से लाए, अधिक कहां से लाओ, कौन बताओ है नहीं, मेरे से पूछ दो आवेगी नहीं बात, खुद बताएंगे, यानी आप चेला नहीं बने तो आप बताएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, हम जानते नहीं क्या करें, जानते हो बताने में बदने होगी, बिल्कुल खुली पूछ लो, और भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, उमा राम सम हेतु जग माए, वाणी कोई है नहीं, सूर्यदम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के सुध है, सूर्द सर्वदेही नाम, संतों के लक्षण ये भी कहा है, सूर्द सर्वदेही नाम मात्र सही आदि होंगे, परम सूर्य भगवान ऐसे ही भगवान है, हेतु रहित जुग जुग पुकारे, तुम तुम्हारे सेवक, एक भगवान एक भगवान के प्यारे भगत, ये दो बिना हेतु बिना स्वार्थ के हित करते हैं, किसी से कुछ भी चाहते नहीं, कुछ भी मत दो, नमस्कार भी मत करो, बढ़िया से बढ़िया बातें बताएंगे, राम है हेतु रहित जग जुग उपकारी, एक तुम एक तुम्हारे सेवक, एक भगवान के प्यारे भगत, ये खुली बता रहे, ये चेहरा बनो तो बताए, व्यापार है ये, व्यापार है व्यापार, कुछ और नहीं, भगवान गवे हूं आप कृपा करो, हमारे पर कृपा करो, भगवान का हूं मैं, मेरे भगवान है, सच्ची बात है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब जीव जितने सब ईश्वर है, तो आप अलग हो गया, ईश्वर हम ईश्वर है भगवान के, भाइयों को मान लेना चाहिए, भगवान का लाडला बेटा मैं ही हूं, मैं ही हूं, सबसे ज्यादा मेरा प्यार करते हैं, भगवान मारा है, भगवान मारा है, भगवान, जैसे सीधा साधा बच्चा माँ को कहते माँ मेरी है मेरी है, बूढ़ा भाई बड़ा भाई हाथ भी रख दे तो रख दे नहीं मेरी माँ है, वो कहते मेरी नहीं तेरे तेरी बंधु नहीं, मेरे हुक्म बना तेरी माँ कैसे हो जाएगी, माँ मारी है, मैं तो देवर माँ बेटा दू ही देगा बेटा मैं ही हूं, ऐसे आप सब कह सकते भगवान से, सब सब भगवान तुम्हारा है, भगवान मारा है, भगवान मारा है, बनवास से आए तो जितने आदमी थे सबसे भगवान मिले, उतने रूप धारण कर दिए और सबसे मिले, वो समझा मेरे से ही मिलते हैं, वो दूसरे समझा मेरे से ही मिलते हैं, तीसरे समझा मेरे से ही मिलते हैं, और सबसे मिले, ऐसा दयालु दूसरा कोई नहीं, भगवान के समान कोई नहीं है, भगवान मेरे हैं, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, भगवान हमारे हैं, भगवान को अपना मान करके पसंद करो, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, मैंने पुस्तकों पढ़ा है, सनातनी पोथी में दो तीन बार आया है कि गुरु मिल जाए तो मुश्किल हो जाएगी, फिर बहुत कठिन हो जाएगी, क्या पता आ जाएगी, तो अब आप करना हे नाथ हे नाथ, सदा से हम भगवान के हैं, सदा से ही औषधाई रहेंगे। आप भूल जाओ बेशक, भगवान नहीं भूलेंगे, भगवान नहीं भूलेंगे। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए। परमात्मा ने अपने में से एक ओम बहु श्याम, एक भगवान अपने में से हमारे को प्रकट किया है, हमारे को पैदा किया है भगवान ने अपने में से। एक ओम बहु श्याम, एक बहुत रूप से हो जाऊ, बहुत रूप से भगवान बने इतनी रूपों में, इस बात से मस्त रहो। मेरे भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मीरा भाई ने एक ही बात कही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। शरीर भगवान में लीन हो गया, शरीर मुर्दा नहीं मिला। मीरा भाई को मिलाना था, नहीं मुर्दा पड़े मिला है, उसको मारना पड़े ऐसा नहीं। जैसे सब हम भगवान के, भगवान हमारा है, आप कृपा करो। सबसे प्रार्थना है भगवान गाँव में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर गए। सच्ची बात है, शास्त्रों की बात है, अमरदस्य पुत्र मबे वाशो जीव लोग जीव भूत सना बना, गीता कह रही है, उपनिषद कह रहे हैं, रामायण कह रही है, हम भगवान के हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुधर, आज भी अभी अभी अभी इसी क्षण, आज होता रात्रि 12 बजे तक, अब ही आज हुए राम को नाम, राम जी का होकर भगवान हो जाएगा। होए राम को नाम जपो, तुलसी गोसा जी महाराज की वाणी है, होए राम को नाम जपो, भगवान गाँव में भगवान मारे हैं, ऐसा समझ कर राम राम राम राम राम राम राम राम राम हर दम जपो। हे नाथ हे नाथ, क्षण क्षण में रक्षा करते हैं, क्षण क्षण में रक्षा करते हैं, रास्ता बताते हैं, बहुत कृपा है, अत्यधिक कृपा है। अचानक बात शांत समझ में आती है, बिना समझे बिना सोचे अचानक बात समझ में आती है, भगवान पर सब जीवों पर बहुत कृपा भगवान। भगवान हमारे तुम्हें माता से पिता तुम्हें, माँ भी आप ही हो, बाप भी आप ही हो, विद्या तुम्हें, धन में आप ही हो, और अंत में तुम्हें वो सर्वम सब कुछ मेरे आप ही हो। माता राम हो मत पिता राम चंद्र, स्वामी राम हो मत सखा राम चंद्र, सर्वस्व में राम चंद्र हो दयालु, नान्यम जाने न जाने, जाने न जाने। भगवान अपना है, भगवान को अपना समझो, सब भाई बहन सब भगवान अपना है, अपना अपमान करे नाम जप करो। बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरे अब ही आज, होए राम को नाम जप, राम जी का होकर नाम जप कर। टावर रोता है, माँ माँ करता है, सुबलाना माँ है, जिन बहनों के बालक है उन बहन का नाम माँ हो गया, बच्चा माँ कहता है उसको, वह जार गए माँ हूँ, नहीं तो नहीं, वो कह मैं माँ हूँ, मेरे को मारे मारे कह रहे माँ, मैं माँ हूँ, नहीं वो स्वीकार नहीं करेगा, परिचय कर दो मैं माँ हूँ, कहना माँ हजी हो जाए, खुश हो जाए, गोदी में चला जाएगा, चिपट जाएगा, ऐसे भगवान माँ है। तुम्हें हो माता से पहले माँ का नाम लिया है, गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम लक्ष्मी नारायण, माँ का नाम पहले माँ का सबसे पहला, उमा राम समय हेतु जगह माँ है। माता के बार कोई नहीं है, माता समम नाश शरीर पोषणम, शरीर के पालन करने के लिए माँ का स्पर्ण कोई नहीं, तो सबके माँ भगवान है, सबकी माँ भगवान है, भगवान वाली माँ है। संतों के पास सुनाएंगे संत भगवान को मां समझे मेरी बात शेर लाया ना केड़ा और संतरा कि नहीं मैं तो सुनूंगा मन ही मन मन में गया मन में सुनाई नहीं बात टोपी फेंक दी फिर टोपी निकाली फिर भी टोपी निकाली काम दे दिया अरे मैंने पैसे देते ला कर दे दिया माँ भी तो कूट देगा भाई माँ भी तो कौन है बताओ और बाल वाला कौन है माँ है सबकी माँ है तुम्हें माता से पिता तमेव तुम्हें बंधु से समाज माँ आप संसार सब पालन करता है साधु जाते हैं भिक्षा को माई माई माई कहते माई अरे माँ पे तो कौन देगा रोटी माँ देगी माँ दे किन परवाह है सोरी परवाह मारे माँ के भीतर देवे जैसे देवे भगवान हमारी माँ है भगवान हमारी माँ है भगवान हमारी माँ है खुश हो जाओ प्रसन्न हो जाओ आनंद हो जाएगा मौज हो जाएगी बहुत आनंद भगवान मेरी माँ है भगवान मेरी माँ है भगवान मेरी माँ है तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो बंधु से सखा तुम्हें वो विद्या द्रविणम तुम्हें वो सर्व भगवान को माँ समझो माँ माँ माँ माँ माँ सबकी माँ शास्त्र में आता है एक से अकेला भगवान ने सब संसार को अपने में से प्रकट किया स्थावर जंगम खुदा अनंत ब्रह्मांड है सबको अपने में से प्रकट किया तो सबके बाबा भगवान है मात पात्र चीजों को बने ये थम बार मिलिया सब सब भगवान में से निकले कहीं भी नहीं आता भगवान ने माल मंगाया बेल्टी मंगाई उससे संसार होता अपने में से कोई चीज तो मंगाई नहीं अपने में से सब सब भगवान का रूप है इस वास्ते सदलोक थे वासुदेव सर्वोग वासुदेव सर्वोग सब भगवान है भगवान में से प्रकट हो गए भगवान ही अनेक रूप से प्रकट हो गए मस्त हो जाओ भगवान मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं बस हमारे भगवान हैं आप कृपा करके स्वीकार करो इसमें कोई आपके दोष होगा तो मेरे को लगेगा आपको दोष होगा आपको नहीं लगेगा मेरे को कहता हूं मैं कहता हूं ना दोष है ही नहीं ये दोषों को शौक थोड़ी है हमारे को हमारे दोष सच्ची बात है हमारे भगवान है हमारे भगवान है हमारे भगवान है मस्त हो जाओ मौज हो जाओ मौज हो जाए आनंद हो जाए नाचन लग जाए आदमी खुश हो जाए प्रसन्न हो जाए मौन हो जाए भगवान मेरी माँ है भगवान मेरी माँ है भगवान मेरी माँ है मेरी माँ भगवान है आन लाएगा आन ठिकाना नहीं रहेगा हरदम वाद रहेंगे भगवान भगवान मेरी माँ है मेरी माँ भगवान है आनंद रहेगा मौज रहेगी हरदम आप अनुभव कर देखो अनुभव कर देखो भगवान मेरी माँ है इससे बड़ी कोई माँ मिलेगी नहीं कहीं भी दुनिया में इससे बड़ी कोई नहीं मिलेगा ऐसी बड़ी माँ हमारी हमारी माँ मेरी माँ है मेरी माँ है आनंद की बात है मस्त हो जाओ आज चीज मिल गई आज चीज मिल गई आज आज भगवान हमारे हैं हमारी माँ भगवान है तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो माता से पिता माता रामो मत माता राम चंद्र स्वामी रामो मत सगा राम चंद्र सर्वस्व में राम सुन रो दयालु नान्य जाने देव जाने न जाना ना खास भगवान ने बेटा बेटी है हमारे खास भगवान के एक एक भाई एक एक बहन मान सकते हैं सबसे लाड हमारा ज्यादा है मेरे पर कृपा माँ की ज्यादा है बुखार और सब यह कृपा है धन चला जाए तो कृपा है देखो बालक खेलते हो और किसी माँ के मन में आ जाए तो सबको लड्डू दे सकती है सबको जलेबी भी दे सकती है पर थप्पड़ नहीं लगा सकती अपने छोरे की थप्पड़ लगाए तो दुख में एक आनंद ज्यादा आना चाहिए दुख में माँ भगवान अपना समझते हैं अपना समझ में थप्पड़ लगा देंगे लड्डू दे देंगे जलेबी दे देंगे थप्पड़ नहीं दे सकते थप्पड़ अपना सोना क्यों सर है मन में से होता है दुख में आनंद ज्यादा आना चाहिए बुखार आ जाए धन चला जाए बेइज्जती हो जाए सब शास्त्र सब संत निकले बड़ा खराब है सोना चाहिए भगवान की कृपा हुई क्या भगवान की कृपा आ थप्पड़ आई है भगवान की अपना अपने की संत हुए उनकी बात ऐसी सुनी भाई है मैंने संतों की महात्मा की बात भगवान को अपना समझा फिर आपत में भगवान को समझा सब समझो सब सब जितने सबके सब भगवान सब बात को सब बात को भी माँ है भगवान माँ है भगवान मेरी माँ है भगवान मेरी माँ है मस्त हो जाओ खूब हो जाओ मस्त आनंद मौज में रहो भगवान मेरी बात भगवान कोई चेला चले बढ़ गए तो कोई बात नहीं भीतर से हैं हम भगवान के हैं बनावटी बात ठीक है नहीं बनावटी बात ठीक है नहीं सच्ची बात मिटेगी नहीं सच्ची बात मिटेगी नहीं ईश्वर अंश जीव अविनाशी भगवान क्या है भगवान मारे संत महात्मा ऐसे हुए वे सदा भगवान को मानते सदा भगवान को अपना मानते अपना वो भी वो भी वो भी भगवान मेरे तू दयाल दीन हो तू दानी हो भिखारी हो प्रसिद्ध पात की तो सर्व पाप हारी नाथ तू अनाथ को न मोसो मोसम दीन नहीं दीन बंधु तुसो तोरे तो मोए नारे नाते अनेक जानिए जो भावे क्यों तू त्रिशु कृपालु सर्व सुन पावे तू दयाल हो दीन हो तू दानी हो भिखारी हूँ प्रसिद्ध पात नहीं तू पाप कौन जा रही तो मानिए जो भावे वो समझने कह दिया माने तू चलो तो मोहित नाते अनेक भगवान का हूँ मैं भगवान का हूँ भगवान का हूँ लोग देखे कहे पागल हो गया पागल हम कहते निहाल हो गया निहाल हो गया लोग पागल हो गया पागल हम कहते निहाल हो गया महात्मा हो गया संत हो गया आनंद हो गया हमारे भगवान है हमारे भगवान है हमारे आडो टक्कर नाचो खूब तुझे देखे नहीं आनंद किस बात का है भगवान मारे थापड़ पता लग गया आज तक पता नहीं था भगवान मारे अब क्या चाहिए पता हो क्या चाहिए भगवान जब बड़ा हो तो अपने क्या करो क्या कभी नहीं बताओ किस बात कभी कमी सब पूरी हो गई, हमारा तो सब काम पूरा हो गया, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मस्त हो जाओ सजनो, मौज हो जाएगी, मौज भगवान का हो जाओ तो देर लगे कि नहीं। और सच्ची बात है, मई वंश हो जीव लोग जीव होता सनातना, सदा से भगवान अंश है, ईश्वर अंश, सच्ची बात है। मनु सच्ची बात मानता नहीं, झूठी बात मान लेता, सच्ची बात को मानता नहीं। आप कृपा करो, हम भगवान के हैं, एक बात स्वीकार कर लो, कृपा करो, कृपा ना हो तो कृपा करो, मेहरबानी करो, छोटे बड़े सब हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। मैं तो हरे राम जी हमारा है, हमारे हमारे आनंद आना चाहिए, आनंद भले को माँ मिल जाए तो खुश हो जाता, माँ मिली असली माँ भगवान है, ऐसी बातों से है, ऐसी बातों से थे, सबसे बढ़िया माँ भगवान है। बड़े घर तारे लागे रे मना तारे ओण तुहारी, तारे लगी नाम सने पढ़ो है समद मसीर, तारी लागी नाम सोरे पढ़ो है समद मसी, मीठा मेवा त्याग के मारे कुन पीव कड़वो नीर, बड़े भर ताली लागी रे, बड़े घर ताली लागी रे, मना थारी उन्नत भागी रे, मना थारी उन्नत छीलरिए नाउ नहीं रे, डाबरिए कुण जाए छीलरिए नाउ नहीं रे, डाबरिए कुण जाए नाशा गंगा गोमती मारे पाप शरीरारा जाए, बड़े घर ताली लागी रे, मोटे घर ताली लागी रे, मना थारी उन्नत भागी रे, मना थारी काच कथिर बिन जो नहीं रे, लोहा मरे कुण भार, काच कथिर बिन जो नहीं रे, लोहा मरे कुण भार, सोना रूपासु काम नहीं मारे, हीरा रो वो पार, बड़े घर ताली लागी रे, मोटे घर ताली लागी रे, मना थारी हुनत भागी रे, मना थारी उन्नत भागी, हाली माली जाचू नहीं रे ना जाचू शीरदार हाली माली जाचू नहीं रे ना जाचू शीरदार काम दारासू काम नहीं मैं तो जाए मिलूं दरबार बड़े घर ताली लागी रे मोटे घर ताली लागी रे मना थारी उन्नत भागी रे ओ मना थारी पीपा को प्रभु परचो दीनो दीना खजाना पूर पीपा को प्रभु परचो दीनो दीना खजाना पूर मीरा के प्रभु गिरधर नागर धनी तो मिला है हुजूर बड़े घर ताली लागी रे मोटे घर ताली लागी रे मना थारी उन्नत भागी ए मना थारी उन्नत उन मानो अनहोण बना अनहोण पड़ा गया कोई चीज का भाव नहीं थी भगवान से ताली लागे ये बनो पहले हो जाने पहला आपस में संसार के साथ थू भाईला संसार के साथ थू भाईला संसार अपना नहीं अपने संसार के नहीं है भगवान के साथ मौज हुई आनंद हो गया भगवान के अंदर हमारे भगवान है भगवान मीठा लगे मीठा माँ माँ माँ माँ माँ नाव प्यारा लगे माँ माँ माँ माँ नाव प्यारा लगे ऐसे भगवान हमारा प्यारा है मौज करो आनंद करो मस्त हो जाओ हरदम भगवान माँ माँ माँ मारी माँ है भगवान मारी माँ है मारी माँ है भगवान राज भगवान खुश हो जाएंगे भगवान को बेटा मिल जाए कैसे बताओ बेटा मिल जाए भगवान बेटी मिल जाए भगवान राजी हो जाए भगवान राजी हो गया तो अपने मौज होगी सज्जनों बात सच्ची है एकदम भगवान के हम है हमारे भगवान है दूसरा हमारा कोई नहीं है कोई नहीं साथी सीताराम भजन बिन कोई नहीं साथी कोई नहीं संगी भगवान एक ही हमारे ऐसे भगवान है हरी मारी जासू नहीं जासू सिरदार कामदार से काम नहीं मिला जाए मिलो दरबार खास भगवान से भगवान का हमारे भगवान है मस्त हो जाओ आनंद में मौज में मस्त रहो हरदम मौज में मस्त भगवान की कृपा हो गई भगवान का हम है सब सब छोटे बड़े सब छोटे बड़े सब भगवान के जीव मात्र गुमई वासो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव मात्र भगवान का पता नहीं था, इधर ध्यान नहीं दिया, ध्यान भगवान के समय मानसो जीव लोग जीव भूत सनातन, मैं भगवान का हूं। कपूतर अपना मिट जाएगा, कपूतर सपूत दो तरह का होता है, कपूतर पर मिट जाएगा, भगवान का हो जाओ कपूतर पर मिट जाएगा, कपूतर ही मिट जाएगी, सब सबूत हो जाओगे, भगवान के साथ संबंध जुड़ते शुद्ध पास है, परसदाई पास और संत में बड़ो अंतर हो जाए, वो लोहा खर्चन करे वो करे आप समान, ऐसे भगवान है, उनका मैं हूं, मारे भगवान है, मारा भगवान है, मारा मारा कर कितने आनंद की बात है, बिल्कुल कोटी एक खर्च नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कोई पसंदा हुआ है पसीना नहीं आवे, खर्चा कुछ नहीं, ये भगवान ने हमें वो बता मौज हुई, वो बता जानते नहीं, मन में पता नहीं है, मुफ्त में आनंद पड़ा है, मौज लूटो मुफ्त में मौज लूटो, भगवान का मैं वो भगवान मारे, और भी जरूरत नहीं, और गवारी जरूरत नहीं, गवारी जरूरत नहीं, भगवान का मैं भगवान मारा है, सजनो भगवान के जो आप नहीं हो तो यो भगवान के ही, पर आप हो जाओ तो ध्यान हो जाओगे, आप नहीं होंगे तब तक होने पर भी आपको फायदा नहीं हुआ, गाय में रहता हुआ घी गाय का काम नहीं आता, भेजो को अलग नहीं, गाय का काम आ गया, गाय घी का ही, घी गाय का ही, उसी गाय का ही, ऐसे भगवान सब में है, पर सब में नहीं गए, अलग दिया जाए, सब ताकत आ गया, ऐसे भगवान हमारे, मेरे भगवान है, सब कह सकते मेरे भगवान, मेरे भगवान, यार मैं बहुत मस्त हो जाओ, लोगों पर भी असर पड़ेगा, अरे भगवान के है, सब भगवान के, पर गाय में रहता वो घी गाय के काम नहीं आता, ऐसे भगवान काम नहीं आते, अपना मान लो, फिर देखो आपकी स्थिति और हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, भगवान का अपना माना और बस, आप कैसे हो जैसे वैसे, सब के लिए खोल लिए, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, अभी से सुदुराचार हो, मजदे मामले में दुराचारी दुराचारी, भगवान का ये दुराचारी पीछे हुआ है, पहले भगवान का है, पहले पहले पहले भगवान का है दुराचारी, अब भगवान का हो गया अब अच्छा रहेगा नहीं, मूल में हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, मस्त रहो, सब मौज करो, एक बीमार थे देखा मैंने, जैसाराम जी पंडित बैठे थे, बैठे पग सूज गया, हाथों बैठे जा सकते, लेट नहीं सकते, सो नहीं सकते, कहा के दुनिया में देखा जा दुखी मेरे समान कोई नहीं है, परंतु सुखी मेरे समान कोई नहीं, मैं भगवान का हूं, मारे तो आनंद है, आनंद किसी भी नहीं, ऐसा कुछ केवल बैठे रहे हुए पग सूज गया है, लेट नहीं सकते, उठ नहीं सकते, फिर नहीं सकते, मन भगवान में ही है, कुछ भी हो मन भगवान में लगाए तो आनंद रहता है, दुख में भी आनंद, सुख में भी आनंद, आनंद रहता है, आनंद भीतर में मेरा भगवान है, मैं भगवान का हूँ। भगवान का अपने को मानने मात्र से आनंद हो जाता है, दुख बिट जाता है, संबंध हो जाने, तरह तरह का लोहा होता है, संबंध छुआ, परस और संत में बड़ो अंतर हो जाना, परस में संत में अंतर हो, लोहा कंचन करे वो लोहे को कंचन बने, लोहे को परस नहीं बना सकता, लोहे को सोना बना सकता है पर लोहे को पार्स नहीं बनाता, यार भगवान के यहाँ पार्स बनता है, पार्स संत बन जाता है, वही संत बन जाता है, वही संत बन जाता है, संत बनती लोहा खर्चन करे वो करे आप सब, ऐसा मुकाबला है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, तो भाई समय होगा भाई सुना दे भाई ताकि सुना सुना दे, भगवान के पक्की बात, पक्की पक्की पक्की पक्की। जी ही थारा है मैं तो मारे राम जी का, राम जी ही मारा है तुम्हारे राम जी का, राम जी ही मारा है मैं तुम्हारे राम जी का, राम जी मारा, राम जी ही मारा माने लागे घृणा प्यारा है, राम जी मारा माने लागे लागे घृणा प्यारा है, राम जी मारा माने लागे घृणा प्यारा है, ये तुम्हारे राम जी का, राम जी ही मारा है, ये तुम्हारे राम जी का, राम जी ही मारा, राम जी ही मारा माने लागे घृणा प्यारा है, राम जी माने लागे घृणा प्यारा है।